राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059, गुरुवार 2 मई 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता हम स्वर्गाश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई जी कहते थे भगवान मिलने के लिए मर रहे हैं, हम भी चाहते हैं, फिर बाधा क्या हो रही है? नाशवान भोगों को और रुपयों को दो को छोड़ करके और ये मन लगता नहीं आपका, ये दोष है। नाशवान चीजों को आदर हमारे यहाँ है, उतना आदर भगवान को नहीं दिया। उत्पत्ति बिना जैसी होती है जिसका नाश होता है, आपके साथ में अवश्य में उपयोग होगा, उन चीजों को आदर देते हो, ये खास बात है। खास बात ही है, इस बात से देरी हो रही है, देरी जो है। भगवान ने कोई आधा आड़ नहीं है, भगवान ने कोई आसक्ति नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, भगवान तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली बैठे मेरे मन में थारे रुपया और भोग दो चीज है, खास ये बात है। रुपया आता है जाता है, आता है जाता है। संसार में जितने चीज है, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, और कुछ है ही नहीं। परमात्मा सदा साथ में है, वे वियोग करते ही नहीं, सदा साथ में भगवान रहते हैं। आप देखे तो रहते हैं, नहीं देखे तो रहते हैं, आप जाने तो ही रहते हैं, नहीं जानते ही रहते हैं, आप माने तो ही रहते हैं, नहीं मानते ही रहते हैं, वे तो अपनी तरफ से रहते हैं, सदा सबके साथ में। आप नरकों में जाओ तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे, भगवान साथ में, वे साथ छोड़े ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय चलने के ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में रहते हैं, भगवान छोड़ते नहीं, किसी नहीं छोड़ते, भगवान को छोड़ोगे बैठे मनुष्य, भगवान नहीं छोड़ते। एक ही बात है, कबीर मनवा एक है, भावे जान लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, एक है परमात्मा। मैंने जाओ तो सी बात, संसार में जाओ, भगवान ने कोई बाधा नहीं है, सब बाधा आपने तैयार करी है, सब बाधा दो के भीतर है, एक रुपया पैसा, हरे भोग, सुख भोग, आराम भोग, सुख भोग, मान का, बढ़ाई का, आराम का, एक आदर है। मान को, बढ़ाई को आधार दिया है, महत्व दिया है, ये सोरे बात है। चेत करो दोनों इन्हें त्याग कर दो, सब कौन ठीक हो जाएगा। एक भगवान को याद करो। विश्राम का स्वरूप क्या है? विश्राम का स्वरूप क्या है? विश्राम, विश्राम का स्वरूप आनंद हो जाए, उन्हें व्यवस्थित हो गया, बस आनंद हो गया। परम विश्राम पायो, परम विश्राम राम सुंदा ही कहूं, उस समय ने कहा है परम विश्राम हो जाए। परम विश्राम है, आनंद है, परम विश्राम असली विश्राम भगवान के साथ होना है। परम विश्राम, परम विश्राम भगवान के साथ ही रहना, ऐसे समान कोई विश्राम नहीं है। लाभ न कोई हरि भक्ति समाना, भगवान की भक्ति ये समान कोई लाभ नहीं है, परम विश्राम हुआ ही है। इसकी प्राप्ति कैसे हो? जो दासवान है उन्हें त्याग करें, नाशवान के त्याग से अविनाशी की प्राप्ति। बोलो, अविनाशी के लिए भी नाशवान का त्याग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? बोलो, नाशवान का त्याग करने से अविनाशी मिलते, इतना सस्ता कोई काम है? बहुत सस्ता काम है। हे नाथ, हे नाथ बोलो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आप हो, मैं भूलू नहीं, एक ही बात, एक ही बात, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सब कम ठीक हो जाएगा। एक भगवान के याद करने से सब काम ठीक हो जाए, सब जीवन सफल हो जाता है और परम लाभ की प्राप्ति होती है। उनके स्मरण कोई लाभ नहीं है, बात है, परंतु नाशवान के त्याग से होता है उत्पत्ति और विनाश होता है, उससे नहीं हुए। संयोग और वियोग होता है, उसमें नहीं हुए। जिसका संयोग और वियोग होता है, शरीरों का भी संयोग और वियोग होगा और उस शरीर को चाहते हो, संयोग चाहते हो। आप विचार करो, ये संसार का संयोग रहेगा नहीं, कुटुंब का संग नहीं रहेगा, घर का संग नहीं रहेगा, रुपयों का संग रहेगा नहीं, भोगों का संग रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। ये आपको ज्ञान है, परंतु आप नहीं रहने वाली चीजों को तो आदर देते हो और हरदम रहने वाली चीज को आदर नहीं देते हो। ये खास बात है, खास बात आप जानते हो, वर्ष नहीं नहीं रहेंगे, भोग नहीं रहेंगे, भोगी नहीं रहेंगे, पदार्थ नहीं रहेंगे, अरे आप मरोगे नहीं, ये तो रहेंगे नहीं, आप मरोगे नहीं, आप सही बदल दोगे परंतु आप मरोगे नहीं, और ये जिएगे नहीं, आप मरोगे नहीं, ये जिएगे नहीं, इनकी आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति ठीक है, आसमान की आसक्ति छोड़ दो, सब काम ठीक हो जाएगा। आप साहब भगवान से यही प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूख नहीं, मैं आपको अच्छा तो स्मृति मात्र भगवान याद मात्र और आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल याद मात्र कर दो। कुंती माता ने पूछा कि कन्हैया ये तेरे भाई है पांडव है, पर पांडवों तो भूलिए, तो भगवान ने जवाब दिया द्रौपदी का सिर खेता तो भगवान ने मेरे को याद कर दिया। युधिष्ठिर ने सर्वस्व लगा दिया, राज लगा दिया, संपत्ति लगा दी, धन लगा दिया, सब लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, फिर द्रौपदी को भी लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। याद कर रहा था, क्यों याद कर रहा था, पर वो याद किया ही नहीं। द्रौपदी ने याद कर लिया, नगन करना चाहता था, नख उगाड़ देख लिया, शक्ति नहीं उगाड़ करते। मैंने देर करी द्वारका वासन, कृष्ण गोपी जनप किया द्वारका वासन कहा तो द्वारका जाकर आए भगवान। पहली बेर भी वहां पर होती रही, पर द्वारका वासी कह दिया। अरे विष ने याद ही नहीं किया, एक ही बात है, याद करो, क्यों नहीं याद करो, केवल याद कर लो। अब कोई खर्चा नहीं, परिश्रम नहीं, कोई पसीना आता नहीं, कोई दाम लगते नहीं, केवल याद करना, याद कर लो, केवल याद कर लो। याद करने मात्र से भगवान प्राप्त होते हैं, याद करना मात्र। चेत साक्षे भी शिष्य पद से गाता ही मारे और अपना पद दे देते, अपना नारायण तिष्ठति, ऐसे नारायण रहते हैं वे लोगों में गर्ज होते हैं, रुपयोरी रुपयोरी गर्ज होते हैं, मनुष्य में गर्ज होते हैं। मोर दास का ये दर आशा कहीं तो कहो का विश्वास, मेरा दास होकर गए फिर मनुष्य शासन है, बिल्कुल छोड़ दे किसी का। भगवान को आदत हो तो आदत खिलाफ आदत हो, एक भगवान को ही जिनके हरि की प्रतीत न हो सो कर दास कब कर। भगवान का जिसे विश्वास नहीं है वो विश्वास करे, हरि की प्रतीत नहीं, भगवान का विश्वास है उसे लिए दूसरे की याद करने की जरूरत नहीं। एक एक एक भगवान सब पूरी कर देगा, सब तरह से पूर्ण कर देगा। अच्छी बात है, याद करो। हम बोलो कौन बात है, देखो कितना सस्ता भगवान, याद करना मात्र, इतना ही खर्चा है। आपके घर का खर्चा इतना ही है, भगवान को याद करना, केवल याद करना मात्र, इतने मात्र से भगवान प्राप्त हो जाते, केवल याद करते मात्र। ऐसा सस्ता कोई सौदा नहीं, याद करना मात्र। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद गई संपूर्ण विपत्तियों का नाश करे, कोई विपत्ति नहीं रही किसी तरह की, केवल याद करो, केवल भगवान को याद करो। आप इतना इतना काम करते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े, एक छोटा सा काम है, याद करना भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे नाथ, भगवान को क्यों याद कर लो। ऊंचे से ऊंचे माता बन गया होगा, श्रेष्ठ भगवान बन गया होगा, भगवान की बहुत कृपा हो गई, ऐसे ही कृपा करते हैं, ऐसे कृपा से कोई खाली नहीं है, भगवान की कृपा से कोई खाली नहीं है, सब पर कृपा करते हैं। परंतु आप कल्याण चाहते हो तो याद करो, बिना याद किए भी भगवान आपको जीवन दिया है, आपको मनुष्य दिया है और इनमें सब घटना करते हैं, अन्न जल वस्त्र सब देते हैं, सब देते हैं। याद करो तो अपने आप को देते, अपने आप को देते, शिष्य पद से बात ही करे नारायण तिष्ठति यं कांचित पुरुषार्थ भंगति प्रया ग्रामेश मल्प प्रदम सेवा यही नया पहो। एक राजपूत था, राजपूत उसका हुआ है ये श्रीनाथ पुरुषोत्तम त्रिवता में कादिपे शेत शास्त्र में नरपरे ऐसे भगवान है केवल याद मात्र करने से प्राप्त है। एक बार याद भगवान को ये सोम बात सुनकर तो मन में उत्साह होना चाहिए, राम बस आ गया इसमें लग जाएंगे और ये याद में लग जाएंगे, बस सब ठीक हो जाएगा, सब काम मर जाएगा। लग जाओ सच्चे हृदय से सब काम मर जाएगा, केवल याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी केवल याद करो, केवल याद करने मात्र राजू था गया क्या करे, इसने कह दिया कि आपको बढ़िया से बढ़िया बात लगे उसमें ले जाओ, तुम्हारा श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है त्रिजगता में एकादिपे चेतसा सेव्ये और स्पृश सदस्य दाता बने नारायणी तिष्ठति ऐसे नारायण यंग पुरुषाद बम कतिपय ग्रामेशम अल्प प्रदम सेवा ये मेरी आमा को सेवा करने जाते कोई नौकरी मिल जाए ऐसे बंदी कोई है ही कौन है, ऐसे बन करके संभव ही नहीं है कोई चिंता से क्यों चीजें याद करना और शिष्य बने दाता ही बने भगवान अपना पद देते हैं, अपना पद राजा कितना ही थे पर वो अपना पद नहीं छोड़ता, भगवान सब देते थे। हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुहूर्त में ऐसा कौन है, ऐसो को उदार जग पाए बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नहीं कुछ मारेगा ऐसो को उदार दुर्माए कोई नहीं, एक भगवान के सिवाय ऐसा कोई उदार नहीं, ऐसे शिष्य कोई भी अपना नहीं, केवल याद करने मात्र से काम करते भी केवल याद करो भीम से याद करो, सब के लिए सब कुछ देने को तैयार हरदम तैयार हरदम स्वस्थ पद से दातरी परे नारायण तिष्ठति ऐसे भगवान के लेने पर अपना पद देगा, भगत मेरे मुकुट मणि हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि ऐसा कोई संसार भक्तों के भगवान के समान भक्तों के राज्य में कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ होता ऐसे उदात्मा परमात्मा के रहते हुए दुख पा रहे मुफ्त में दुख पा रहे मुफ्त में सब दुख मिट जाएगा, सब आराम जाएगा, नहीं जल्दी तो बोलो आप लोगों के नहीं जुटे तो बताओ, सबके लिए, सबके लिए, सब समय में तैयार। दास संग्राम राम जी बोलू की कर, बोलिया मुक्ति हो माल नो जागृति कर, दूसरे जावे माल नो दे गदेरी जूण, चांदी नाड़ा माना ऊपर ऊपर लादे लूण, ऊपर लादे लूण सुना में शाबा शिकर। दास संग्राम राम जी बोलू की केवल राम जी के भूलने मात्र से ये तरह होती है। धनवत धर्मद ना करे नरपद करे न न्या, भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजिए गुण नरपद। राजा सा न्याय करना चाहिए, धनवत धर्मद ना करे, धनवान है धर्म करना चाहिए, ये मर जाते सब छोड़ फायदा। धर्म धर्म ना करे धर्म पर करे भक्ति करे नहीं भगतरा, अब कीजे कौन पाओ, कीजे कौन हो सलाह सुन लो भारी, दो बैठी रे पूर नदी भावे भारी, चाहे गिड़ी ना खाओ था धरती टिकेट पाओ। धर्म धर्म ना करे धर्म पर नहीं आओ। भगवान को याद नहीं करो यही दोष, केवल याद करो, केवल याद करो, केवल याद करो, केवल याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये मांगो भगवान से कि मैं भूलू मैं ऐसी कृपा का गुजरात बोलू नहीं, ऐसी बोलो आपको बोलू नहीं। जैसे बालक माँ को याद करता है, बालक दूर चला जाए माँ से तो माँ माँ माँ माँ करता है, ऐसे भगवान के भक्त भगवान को याद करते हैं। तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें पिता ही आप हो, माँ भी आप हो, केवल याद करना, केवल याद करना। आप जो अभी कीर्तन करते हैं, ये कीर्तन भी अगर आपके जस जाए बैठ जाए मन में तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसा कहने के बाद अति उदाहरण राम राम राम, अति उदाहरण राम राम राम, ऐसा पद साथ में देकर हरदम रात में दिन में हरदम याद करे उसको। और काम क्या है बताओ, या कोई काम धंधा नहीं, या कोई धंधा नहीं है, भोजन करो मजल पियो मौज से, सिवाय काम है और क्या, और काम नहीं है कोई। यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब, या काम यही है एक ही, बोलो क्या काम है, एक काम है, एक भगवान ने याद करना, उसको याद करना। ये राम राम राम बढ़िया बहुत है। मेरे को आप लोगों ने पूछने के मन में आई थी, आप लोगों को बढ़िया युक्ति तो बताओ, आप लोगों में कोई बढ़िया युक्ति बताओ, और क्या करें किस तरह में, सब सब सब के लिए क्या करें, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी युक्ति बताओ, आप लोग बताओ। ये बहुत अच्छा है, बीच बीच में ये नाम परम सुंद दीन बंधु पाप पुजारी करुणा सिंधु चिंता भारी भगत वत्सल भगत वत्सल परम पिता परम उदार, एक एक पद बहुत बढ़िया कीर्तन करते समय भी असर है मन रखो असली चीज है। इस वास्ते थोड़ा समय ये कहा कि यहाँ अभ्यास करो ये अभ्यास फिर बैठे एकांत करो और तरीका तरीका है भगवान के याद करने के तरीके सैकड़ों हजारों लाखों है कैसे करो सच्चे हृदय से लग जाओ राम जी लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई राम जी से लगे रहो भाई ने मना कृष्ण निवेशित किसी उपाय से भगवान ने मन लगा दू ये फिर झुकती है इस झुकती में लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जब जोर लगा तो एक दो बार में और दो बार राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगत वसल हरि राम राम राम भगत वसल कृपा सिंधु पतित पारण पतित उदाहरण अद्भुत उदाहरण राम राम राम अपने को रखो ऐसे प्रेम से कह जाए तो बाबा एक विधि बता दी ऐसे करो आपके जो पसंद आवे तो भगवान को याद करो बस सब हो जाएगा सब सब ठीक है सब कुछ भगवान ही बने भगवान ही बने हैं भगवान ही बने हैं सब भगवान ही बने हैं भगवान भगवान है सबके मालिक भगवान है सबके विभाग भगवान है हर भगवान ही अनेक रूप में बने हुए एक ही भगवान मनुष्य रूप से पशु रूप से पक्षी रूप से स्तंभा रूप से भगवान ही आप ऐसे देखो आप कीर्तन बहुत अच्छा है राम सकल ना मनते अधिका हो नाथ अल खड़गर बधिका राम नाम सोई सोम है दूसरे नाम उड़न सहित तारम तरह है ये सोम है राम राम राम राम कुशोजी बताया है और यहाँ आपके कई है जिसमें आपका मन लगे हुई यार ये ठीक है चंद्र की जय गोर मुकट बंसी वाले की जय गंगा मैया की जय।